Napenda Ian Kila. Ian Kila. Sana anapoimba, anaimbaji. Kwa ni nyingi tu, nyingi ambazo nimezipenda. Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one. Wengi wanakumbea utubu, so piga kazi makini, mana mtegemea chandugu, heo utakufa maskini. Bro, maisha mjini changamoto, mimi na wewe, japo tulianza kuwa moto kabla ya moto wenyewe. Ndoto yangu ya milele, so tukuimba na kupari, mana mziki zaidi ya maisha ya kuvimba na magari. Bro, hili dili la tari, fans kuja show shida, nasubiri ufu, weke rekodi ya kujaa leader. Samu leo wazee mnabunga, pendezwa wazee mnayumba, tasauti na paa mzee, ila uwezi kuwezeka nyumba. Wezi kumua mchumba kama hauna do lingi, utaishia kujidunga bro, mana stressi ni mingi. Adia gambe imezungumzia pombe, matatizo ya pombe na mawazo kishibure, kichwani hauna shure. Demo wako na juza afu na bei ni kama bure. Ndo tajua na wature na undugu na yaya ture, walokufa wote no janja ndo mana wamewai kule. Si since day one tuko zetu, na wanaume wadalo shindo kumpa mimba wema sepetu. Bigiri yetu yetu yetu shida mwisho wa siku tunalia. Usuperstar mzigo mwiba tumeubeba tunaumia. Mwanzo wambia ila kupitia haya mtakiri, kujiongeza kwenye hakuna tumizi baya la akili. Je, ukubali kuchuna uo upande wa pili? Usikusemeshe kama mtu ambaye hajapiga mswaki wiki mbili. Nafikiri ipo wazi atuhifadhi makuwa kina sisi, tuna tagi tutoe wapi na kuni peni pasi mininyoshe miguu wanamwenenu.